stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 czerwca, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rolnicy, którzy blokowali drogę do granicy z Ukrainą w Dorohusku, zawiesili protest. Prezydent podziela stanowisko rządu i nie zgadza się na przymusową relokację migrantów. Nawet kilka dni może potrwać dogaszanie pożaru dawnej piekarni w Bornem Sulinowie. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus poinformował, że rolnicy, którzy protestowali na granicy w Dorohusku, zawiesili akcję. Jak dodał, stało się to po rozmowach, które w nocy przeprowadził z manifestantami. Minister przedstawił rolnikom propozycję pomocy rządowej oraz jej harmonogram. Od przyszłego tygodnia ruszy przyjmowanie wniosków na pomoc nawozową oraz zbożową. Pierwsze środki trafią na konta rolników do 25 czerwca. Protest rozpoczął się wczoraj. Dotyczył napływu ukraińskiego zboża do Polski. Rolnicy zablokowali ruch ciężarówek na drodze do przejścia granicznego z Ukrainą. Minister w kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka oświadczyła, że prezydent Andrzej Duda nie zgadza się na przymusową relokację migrantów. De facto, jak przekonuje Polska, wynika ona z unijnego paktu migracyjnego, w którym zapisano zasadę warunkowości. Albo kraje zgodzą się na relokację, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Stanowisko prezydenta jest tożsame z rządowym, mówiła w Polskim Radiu 24 minister Paprocka. Polityka i stanowisko pana prezydenta jest niezmienne od lat i spójne z tymi wypowiedziami również ze strony rządu. Nie ma zgody na przymusową relokację, ale to nie jest tylko kwestia bezpieczeństwa, ale myślę, że w tym kontekście trzeba właśnie zwrócić uwagę również na ten element przymusowej relokacji i tego, czy te osoby, które napływały do Unii Europejskiej, w ogóle do Polski chcą trafić, a jeżeli tak, to jaka jest podstawa w ogóle zatrzymywania i zamykania tych osób w przeróżnego rodzaju ośrodkach, czy mówiąc już wprost, obozach. Przedwczoraj przy sprzeciwie Polski i Węgier ministrowie spraw wewnętrznych krajów unijnych przyjęli zapisy paktu migracyjnego. Polska miałaby przyjąć około 1900 migrantów. W przypadku odmowy koszt wyniesie 40 milionów euro. Spadł poziom wody w okupowanej Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim. Ludzie nie mogą wrócić jednak do domów, które zostały zalane. Mer Nowej Kachowki Wołodymyr Kowałenko przekazał, że rosyjscy okupanci nie przeprowadzili ewakuacji mieszkańców miasta. Jak dodał, obecnie nie mają do kogo zwrócić się o pomoc. Woda zaczęła ustępować i zaczął wyłaniać się straszny obraz. Kiedy trzeba było ewakuować ludzi, nikt nie pomógł, a teraz zostałeś z tym problemem. Nie masz od kogo oczekiwać pomocy. Co zrobić z mieszkańcami, piwnicami, ze śmieciami, z błotem, które jest w piwnicach budynków mieszkalnych? Żadne władze okupacyjne nie zajmą się tymi sprawami. Nie ma żadnej struktury. Rosjanie wysadzili zaporę 6 czerwca. Woda zalała kilkadziesiąt miejscowości. Są ofiary śmiertelne i wielu zaginionych. Łamanie unijnych sankcji będzie już wkrótce dodane do listy europrzestępstw, co będzie się wiązało z surowymi karami. Kraje członkowskie uzgodniły wspólne stanowisko do negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie ostatecznego kształtu regulacji. Beata Płomecka. Jeśli ta dyrektywa zostanie przyjęta, łamanie unijnych restrykcji nie będzie się opłacać. Nowe przepisy ułatwią prowadzenie dochodzeń, wnoszenie oskarżeń, ściganie i karanie za naruszenia sankcji w całej Unii. Proponowane przepisy definiują, jakie czyny państwa członkowskie muszą uznać za przestępstwo. Są to pomaganie osobom wpisanym na czarną unijną listę w obchodzeniu zakazu wjazdu do Unii, handel towarami objętymi sankcjami oraz transakcje z państwami czy firmami, na które nałożone zostały restrykcje. Kary mają być odstraszające, a ich wysokość zostanie ustalona w negocjacjach. Konieczne będzie uzgodnienie okresów przedawnienia, które pozwolą na właściwe egzekwowanie przepisów. Unijne rządy będą też musiały podjąć decyzje co do zabezpieczeń i konfiskaty dochodów pochodzących z procederu łamania sankcji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nawet kilka dni może potrwać dogaszanie pożaru dawnej piekarni w Bornem Sulinowie w Zachodniopomorskiem. Od wczorajszego wieczora z ogniem walczy kilkanaście zastępów Straży Pożarnej. Ogień udało się opanować, ale gaszenie obiektu nie jest łatwe, mówi starszy kapitan Paweł Rokurzewski, dowódca zmiany z Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku. Niesprzyjające warunki budowlane, trudność w dostępie do budynku, do miejsca pożaru. Ze względu na wiatr pożar dość szybko zaczął się rozprzestrzeniać. Problemy występowały z zaopatrzeniem wodnym, co utrudniło dodatkowo prowadzenie działań. Po kilku godzinach pożar udało się opanować. Cała konstrukcja dachowa uległa zniszczeniu. Obok budynku rozstawione są namioty handlowe, biwakuje też spora grupa miłośników militariów. Tylko część z nich przeniosła się w bezpieczne miejsce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na północy słonecznie i bez deszczu, w południowej połowie kraju będzie padać i możliwe są burze. 21 stopni na południowym wschodzie, 25 w centrum i do 29 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Electrolux. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów? U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia. Co w takim razie pani zaleca? Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie. Hydrooptima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Taki kabaret Otto znamy i lubimy. To już lato, wakacje, zasmażka, a do tego 10 nowych przebojowych piosenek. Słoneczny album To już lato z udziałem Chopin University Big Band. Niech te piosenki sprawią Państwu radość. Kabaret Otto. Płyta dostępna w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Znowu bałagan? Zabawki Kamila są wszędzie. Daj spokój. On to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Nie denerwuj się zatem, mamo. Weź Valerin Max, a podróż szybko minie. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Ekspres losy, szybkie tempo, kasy stosy. Ekspres losy, wygrywania nigdy dosy. Nowa gra Ekspres losy. Kupujesz, sprawdzasz, wygrywasz, wypłacasz. Wygrana szybka jak gra. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 13. Świat do trzeciej. Dzień dobry Państwu, ruszamy w podróż jak zawsze w soboty między 13 a 15 dookoła świata, żeby lepiej go rozumieć, czyli Świat do Trzeciej, Polskie Radio Program Trzeci. Dzisiaj witamy w składzie Elżbieta Malinowska, Zuzanna Cytrycka i Rafał Tomański przy mikrofonie. I na początku ruszamy na Ukrainę. Tam nad ranem 6 czerwca, czyli kilka dni temu, wojska rosyjskie wysadziły tamę na Dnieprze w Nowej Kachowce. Słyszeliśmy o tym mieście wcześniej. Tam była elektrownia, która taka zapora wodna, która była też celem ataków rosyjskich już od samego początku, od jeszcze pierwszej fazy wojny z 2022 roku, pod koniec zimy. No a teraz doszło do uszkodzenia owej tamy. Kłania się w tym momencie międzynarodowe prawo humanitarne. Trzeba to jakoś zrozumieć, jak w perspektywie właśnie prawa międzynarodowego wygląda ten proceder. Jest z nami dr Mateusz Piątkowski, Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Czy jakieś konsekwencje za ten czyn mogą być wyciągnięte wobec Rosji? To oczywiście jest kwestia odpowiedzialności karnej za naruszania międzynarodowego prawa humanitarnego, bo oczywiście pamiętajmy o tym, że jeżeli mówimy o odpowiedzialności za naruszenie prawa międzynarodowego, są takie dwa wymiary. Pierwszy wymiar to jest odpowiedzialność państwa jako takiego, a drugi to odpowiedzialność po prostu konkretnych sprawców za zbrodnie wojenne. No bo właśnie tutaj to działanie względem tamy w nowej placówce jest działaniem, które potencjalnie może być traktowane jako zbrodnia wojenna. Panie doktorze, wejdę na chwilę panu w słowo, bo jakość połączenia tutaj dosyć dużo szumów mamy na linii. Na chwilkę zrobimy przerwę, połączymy się z panem telefonicznie i zaraz wrócimy do rozmowy. Proszę zostać z nami. Wracamy do naszej rozmowy. Tym razem jakość połączenia na pewno będzie lepsza. Doktor Mateusz Piątkowski jest z nami. Przepraszam, że panu przerwałem, ale chcieliśmy pana dobrze usłyszeć. Proszę kontynuować. Tak, również przepraszam za problemy techniczne z mojej strony. Nie ma problemu. Jeżeli właśnie mówimy o tych aspektach, jaki tutaj aspekt się pojawia, przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że tamy jako takie mają szczególną ochronę na gruncie międzynarodowego prawa humanitarnego. Tamy są traktowane jako tak zwane budowla, czy też urządzenie przechowywujące, zawierające niebezpieczne siły i takie, tego typu budowle z uwagi na zagrożenie dla ludności cywilnej, z uwagi na to, że te niebezpieczne siły mogą się uwolnić, w tym wypadku mówimy o wodzie, która może doprowadzić do zalania oczywiście osiedli i zniszczenia mienia cywilnego, są szczególnie chronione nawet wtedy, kiedy są klasyfikowane jako cele wojskowe. Trzeba troszeczkę sięgnąć do historii tutaj w tej mierze. Jeżeli popatrzymy na historię chociażby II wojny światowej, to należy zwrócić uwagę na to, że faktycznie chociażby słynny nalot Dambuster w 1943 roku, czyli naloty alianckie na zagłębie Rury. Alianci bombardowali tak zwanymi słynnymi skaczącymi bombami zapory na arenie po to, żeby zniszczyć możliwość produkowania energii z elektrowni, hydroelektrowni, które znajdowały się w tamach, no i jednocześnie dokonać pewnych zalań na obszarze zagłębia Rury. Tamy, pomimo tego, że z natury celami wojskowymi nie są, to pamiętajmy, że z perspektywy międzynarodowego prawa humanitarnego każde dobro cywilne może się stać celem wojskowym przez przeznaczenie bądź wykorzystanie. Druga sytuacja, w której tama może być przedmiotem zainteresowania wojskowego, to jest na przykład to, że ona jest przejściem, to znaczy korona tamy też może służyć jako na przykład most czy jako droga. No i trzecia sytuacja to jest jeszcze ta właśnie najgorsza konsekwencja, czyli możliwość wpływania. Niszczymy tamę, bo chcemy wpłynąć na przykład uniemożliwić nieprzyjacielowi natarcie w danym obszarze, bo zalewamy jakiś fragment terenu. Ale co jest ważne, nawet jeżeli tama ma potencjał wojskowy na tyle, żeby stać się celem wojskowym, to i tak nie może być zniszczona w myśl międzynarodowego prawa humanitarnego, jeżeli w wyniku zniszczenia tej tamy dojdzie do uwolnienia tych niebezpiecznych sił, które mogą spowodować poważne straty wśród ludności cywilnej. Znowu jest tutaj delikatny niuans wynikający z pewnych po prostu niuansów międzynarodowego prawa humanitarnego, bo trzeba rozdzielać status osoby cywilnej, ludności cywilnej i dóbr cywilnych. Przepis stanowi o zagrożeniu dla ludności cywilnej, to jest troszeczkę co innego niż dobra cywilne, bo dobra cywilne to są te dobra o charakterze materialnym, a ludność cywilna to jest ta kategoria, na którą składają się osoby cywilne. I samo w sobie, nawet jeżeli byśmy uważali, że zniszczenie tamy może przynieść jakąś korzyść wojskową na tyle poważną, żeby zakwalifikować ją jako cel wojskowy, to i tak ona być zniszczona nie może być. Ale niestety jest kolejna kwestia, którą tutaj trzeba wziąć pod uwagę. Otóż trzeba zwrócić uwagę, że trzeba odróżnić ataki od zniszczeń. Dlaczego dochodzi do pewnych do rozróżnienia w tej mierze? Prawda jest taka, że państwa chciały sobie zachować taki pewien przywilej na to, że na wypadek inwazji ze strony wroga chcą mieć prawo do niszczenia własnej infrastruktury krytycznej. Czyli w wypadku, gdy na przykład jest jakaś duża dysproporcja wojskowa, znamy również te przypadki z historii, państwa zalewały fragmenty swojego terytorium po to, żeby uniemożliwić wojskom nieprzyjacielskim zagarnięcie danego obszaru. Tak zrobili Chińczycy. 38 w Chinach. Tak jest, 38 w Chinach, 41 zresztą na Dnieprze. Sowieci także wysadzili tutaj hydroelektrownię po to, żeby spowolnić właśnie marsz Wehrmachtu w głąb Związku Radzieckiego. Oczywiście, kwestia tu jest dość ważna. Nowa Kachówka to nie jest terytorium Rosji. To jest jedynie obszar okupowany przez Rosję. To jest oczywiście terytorium Ukrainy. Pojawia się pierwsza kwestia, czy strona okupująca może dokonywać takich zniszczeń po to, aby uzyskiwać jakąś korzyść. Tu trzeba pamiętać o tym, że oczywiście wykonywanie takich zniszczeń musi towarzyszyć głęboka analiza prawna związana z konsekwencjami dla ludności cywilnej. Czyli tylko i wyłącznie możemy mówić tutaj o ekstremalnych sytuacjach wojskowych. Ja nie sądzę, żeby w okolicy Nowej Kachówki była taka sytuacja, która by zmuszałaby stronę rosyjską z jakichś niezwykle istotnych względów wojskowych do zniszczenia tej tamy. No bo umówmy się szczerze, ten teren, zwłaszcza na południe od Kersonia, tej delty już właściwie Dniepru, jest terenem bardzo ciężkim do przebycia militarnie i wydaje mi się, że tutaj tej korzyści wojskowej na pewno strona rosyjska nie miała. Więc nawet jeżeli byśmy kwalifikowali, że być może nie doszło do ataku, tylko doszło do zniszczenia tej tamy, to i tak strona rosyjska ma szereg obowiązków wynikających z okupacji, z prawa okupacji zbrojnej. Między innymi związany z tym, że okupant ma ogólny obowiązek szanowania i zachowywania życia ludności cywilnej na zalanym obszarze. Czyli pierwsza kwestia to wyjaśnienie, czy mieliśmy do czynienia z atakiem, czy mieliśmy do czynienia z pewnym zniszczeniem planowym. Jest to pewien niuans w tej mierze, natomiast no nie zmienia to jednak takiego faktu, że obojętnie w tych konsekwencjach należy uwzględniać te niebezpieczeństwa dla ludności cywilnej i trzeba ważyć te niebezpieczeństwa dla ludności cywilnej względem korzyści wojskowych. Jeżeli te korzyści wojskowe są olbrzymie, ja na przykład mógłbym sobie wyobrazić taką jedną, jedyną sytuację, w której zniszczenie tamy mogłoby mieć charakter legalny. Zresztą stanowi też o tym protokół dodatkowy pierwszy z 1977 roku, którego Rosja i Ukraina jest stroną. Może zapomniałem o tym wspomnieć na samym początku, bo to jest ten dokument, który reguluje prawa i obowiązki i zasady prowadzenia walki zbrojnej. Zarówno Rosja i Ukraina jest stroną i są zobowiązane do stosowania tego. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że to jest jesień 2022 roku. Rosjanie są odcięci na tym górnym brzegu Dniepru. Jest to zgrupowanie rosyjskie i Nowa Kachówka, ta korona tej tamy, jest jedynym środkiem przejścia tych żołnierzy rosyjskich z jednego brzegu na drugi. W takiej sytuacji, biorąc pod uwagę, że faktycznie zniszczenie tej tamy doprowadziłoby do powstania jakiejś ogromnej korzyści wojskowej, to jeżeli strona ukraińska by się zdecydowała na zniszczenie tej tamy, mówię oczywiście tutaj, to nie miało miejsca, to jest oczywiście pewne zobrazowanie po to, żeby sobie wyobrazić, jak ekstremalna musiałaby być sytuacja, w której taki atak na tamę mógłby być legalny, to widzę tylko to w takim sytuacji, której byłaby to jedyna droga, której bardzo duże zugrupowanie wojska musiałoby się wycofać i nie ma innej tutaj możliwości. Więc być może tylko taka olbrzymia korzyść wojskowa mogłaby w ekstremalnych sytuacjach uzasadnić ataki czy też niszczenie tam. Natomiast nie sądzę, żeby w tych warunkach do takiej sytuacji doszło. To jeszcze w takim razie ostatnie pytanie, jakby pan mógł, proszę krótko, czy zarzut o zniszczenie tam może być dołożony do oskarżenia Putina i Rosjan w Międzynarodowym Trybunale Karnym? Jak najbardziej, ponieważ jest to zbrodnia wojenna i zbrodnie wojenne jak najbardziej podlegają jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze i jak najbardziej może być to celem postępowania prokuratorskiego w tej mierze. Natomiast oczywiście tu pamiętajmy, że kwestia jest związana z zakresem współpracy Rosji z Trybunałem. Trybunał, jak widzimy, też znalazł na to sposób, bo wydaje nakazy aresztowania i ściga nawet największych, nie zważając na kwestie polityki, jednak uważając, że ta sprawiedliwość powinna mimo wszystko być na pierwszym miejscu. Bardzo dziękuję w takim razie. Doktor Mateusz Piątkowski tutaj widzicie państwo, zamknąłem sobie okienko, z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki był z nami. Pan dzielnie tłumaczy te zawiłości prawa międzynarodowego związanego z wojną na Ukrainie na Twitterze. Bardzo dziękujemy za te informacje, to jest zawsze przydatne. Dziękuję, panie doktorze. I jeszcze dodam, że Caritas zbiera na swoich stronach środki mające na celu wsparcie poszkodowanych przez zburzenie tamy na Nowej Kachówce. I można na stronie caritas.pl znaleźć takie informacje i poczytać, co jest potrzebne, w jaki sposób można pomóc. been waiting for the tides to change, for the waves to send you my way. I see you, darling, but you pixelate. It gets hard to take these days. A teraz, proszę Państwa, taki element specjalny, ponieważ kilka dni temu mieliśmy okazję gościć u siebie w studio tajwańską pisarkę znaną na całym świecie. Pani nazywa się Li Ang, ma dekady doświadczenia za sobą, pisze od ponad 40, nawet więcej lat, chyba nawet to by było za 45, to jest światowej sławy pisarka. Odwiedziła Polskę, ponieważ i tutaj miała tournée po polskich uniwersytetach, ponieważ właśnie ukazała się w polskim przekładzie jej jedyna jak na razie powieść, jest krótka nowela, powiedzmy. 150 stron, więc to jest naprawdę krótka forma. Dłuższe, krótkie opowiadanie. Po polsku nakładem Polskiego Instytutu, Państwowego Instytutu Wydawniczego. Rzecz nazywa się Żona Rzeźnika. I teraz zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z panią Li Ang. Dzisiaj z nami gość wyjątkowy, pisarka z Tajwanu, bardzo zasłużona i znana na całym świecie, nie tylko na Tajwanie. Pani Li Ang jest z nami w studiu. Ja przejdę na angielski, a Państwo usłyszycie wersję tłumaczoną. Hello, Miss Li. It's very nice to have you here. Pani Li, cieszymy się, że Pani jest z nami. Witam wszystkich. Wspaniale być w Warszawie, w Polsce. Cztery dekady temu została wydana jedna z Pani najbardziej znanych powieści, po polsku tłumaczona jako Żona Rzeźnika. Musimy wiedzieć, że oryginalny tytuł to Mordując męża. Pani tournée po polskich uniwersytetach dotyczy z pewnością promocji Pani sposobu opisywania tajwańskiego społeczeństwa. Czy uważa Pani, że 40 lat po publikacji Żony Rzeźnika ta historia jest wciąż aktualna? Your way of describing Taiwanese society. Do you think that four decades after publishing Butcher's Wife, Killing the Husband novel, the story is still relevant? I wrote it in the 80s. Napisałam ją w latach 80. ubiegłego wieku. Wtedy na Tajwanie był jeszcze stan wojenny. Nastroje społeczne konserwatywne. Uważam, że to jeden z powodów, dla których ta powieść jest dość mroczna i nie pokazuje nadziei na przyszłość. A jeżeli chodzi o samą historię, to umiejscowiłam ją w latach 30. Dużo wcześniej zatem, w niewielkim miasteczku na Tajwanie. Ludzie pytają mnie, dlaczego stworzyłam tak brutalną opowieść. Uważam, że to tak jak w zasadach greckiej tragedii, trzeba doświadczyć prawdziwego szoku, żeby zrozumieć strach i współczucie z tego, czego doświadczy się w danym dziele, żeby dało ono do myślenia. I didn't do it purposely. Nie zrobiłam tego celowo. Ale w pewnej części ta książka stała się bardzo brutalna. Dzięki temu zmusza ludzi do myślenia, bo taka historia może się powtórzyć. Niestety po polsku ukazał się do tej pory tylko jeden przekład spośród niezliczonych utworów, jakie pani napisała. Czy zawsze używa pani tak brutalnego języka i stylistyki? Nie, właśnie nie do końca. Piszę różne dzieła. Historie o miłości, które nie zawsze kończą się dobrze. Piszę opowieści o duchach, ludziach opętanych. Piszę także o seksie i o polityce. Lubię dobrze zjeść, dlatego wykorzystuję swoje doświadczenia jedzenia dobrych rzeczy podczas tworzenia dłuższych powieści. Ostatnio napisałam także historię na podstawie rdzennych tajwańskich religii, buddyzmu i taoizmu. Takich lokalnych. Zdecydowanie mogę przyznać, że piszę na wiele różnych sposobów. Zdecydowanie muszą być to interesujące dzieła. Proszę powiedzieć, czy obecne 21-wieczne społeczeństwo na Tajwanie również potrzebuje podobnej terapii szokowej, jak historia w stylu żony rzeźnika? Wiem, że wtedy inspirowała się pani wspominaną historią morderstwa w Szanghaju w latach 30. Ale wciąż, czy w dzisiejszym świecie jakiś aspekt społeczeństwa zasługuje na taki Teraz jesteśmy demokratycznym i liberalnym społeczeństwem. Każdy może bez przeszkód wyrażać swoją opinię. Brutalna historia z żony rzeźnika bazuje na wydarzeniach z lat 30. Ale z kolei w dzisiejszych czasach krytycy i odbiorcy koncentrują się na aspekcie przemocy domowej, a nie na samym morderstwie. Wtedy dla mnie jako pisarza to jest powód do zadowolenia, że właśnie historia z tak dawnych czasów wciąż znajduje odbiorców i jeszcze przy okazji niesie dla nich ważne przesłanie. Dodatkowo trwają prace nad kolejną już adaptacją telewizyjną, ale nacisk, jak wspominałem, jest kładziony w obecnych czasach na przemoc domową, a nie samą decyzję o zabójstwie. thinking of focus on the domestic violence instead mm-hmm. of this murder kidding material. Right. Do you think that maybe czy pani zdaniem coś zmieniło się na przestrzeni tych dekad w podejściu do kobiet na Tajwanie? To women in Taiwanese society? Now I think we women in Taiwan. No, teraz wydaje mi się, że my kobiety na Tajwanie możemy robić wszystko bez problemu. Can do whatever you want, actually, without causing any problem. And but this freedom. You have a woman as a president. Macie nawet kobietę prezydent, panią Tsai Ing-wen. Woman as a president, so. Ah, yeah, we mm-hmm. have the woman tak, president. And, we have the percentage of women politicians. Nawet odsetek kobiet w polityce jest taki sam jak w Europie, czy na przykład w Stanach Zjednoczonych. In Europe, in the States, so the percentage of our politicians is pretty high. You said that you are interested as well. Wspominała pani, że interesuje się także polityką. Czy to znaczy, że śledzi pani bieżące wydarzenia i ma swoje typy na zbliżające się wybory prezydenckie na Tajwanie w 2024 roku? Presidential election result in 2024? Yeah, I Tak. I was born in the time of Taiwan's urodziłam się w czasach stanu wojennego na Tajwanie. The martial law period. And i z tego powodu polityka to coś, na co zawsze musieliśmy zwracać uwagę. Must pay attention to. And I would say I and the other woman and the other comrades, ja i pozostałe kobiety jesteśmy tam prawdziwymi siostrami. Taiwan to become independent. Jako mieszkańcom Tajwanu udało nam się uzyskać ways, naszą odrębność. You know, we have own our mamy swoje prawo, and, wojsko, we have our law, our prezydenta, soldier, our army, our president, we are happy about it, but bardzo się z tego cieszymy. Ale ostatnio bywamy zaniepokojeni, ponieważ wszystkie najważniejsze media na świecie zgodnie przyznają, że to właśnie Tajwan jest drugim najbardziej niebezpiecznym miejscem na świecie, zaraz po Ukrainie, ze względu na możliwą inwazję ze strony Chin. Czy podziela pani te obawy, że Chiny mogą zaatakować? Nie jestem pewna. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się może stać z Tajwanem w przyszłości. Jesteśmy dość małą wyspą i do tego w miarę słabą. Jeżeli Chiny naprawdę będą chciały dokonać reunifikacji, trudno będzie przewidzieć rozwój wydarzeń. What's going to happen? So we worry a lot, but dużo się martwimy. Ale najlepiej jest starać się ze wszystkich sił, żeby przetrwać i żeby ludzie na całym świecie wiedzieli, co dzieje się u nas, na Tajwanie. Czyli jeżeli zatem będzie o nas wiedział świat, będzie nam łatwiej pozostać silnymi i walczyć z Chinami kontynentalnymi. Fight against mainland China. I don't know, because I didn't study in politics. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Nie studiowałam polityki i nie wiem, czy chiński plan przejęcia Tajwanu do 2027 roku zadzieje się, czy nie. Coming to take Taiwan. It's going to happen or not. I don't know. But okay, we cannot decide. Wybór nie należy do nas. Because we are only a small island. Jesteśmy zaledwie małą wyspą. Chodzi o zdobycie uznania świata i o to, by Chiny zastanowiły się, ile mogą na takim ruchu stracić, ile będą musiały zapłacić za przejęcie Tajwanu. Taking over Taiwan. Just like the Russian, probably nowadays, has to podobnie jak Rosjanie, którzy przeszacowali swoje możliwości na Ukrainie i teraz nie wiedzą, co z tym zrobić. Right, definitely. Just the last question, if I may. Jeszcze ostatnie pytanie. You made a very depressing and very brutal. Czy po napisaniu powieści Żona rzeźnika, tak dosadnym i pełnym brutalności językiem, słyszy pani pytania o różne aspekty tego dzieła w zależności od kraju, w którym pani o nim opowiada? Are you being asked different questions about your story, Butcher's Wife? In Poland, na przykład w Polsce, w porównaniu do Niemiec, w krajach skandynawskich, w Ameryce. Czy może gdzieś nacisk jest kładziony na wspominaną przemoc domową, a gdzie indziej na samo morderstwo? Albo na postawę społeczeństwa, które tworzy grunt do całej tej historii? Książka ukazała się w czasach, gdy na świecie dominowały ideały feministyczne. Nie byłam za to atakowana za granicą, ale właśnie na Tajwanie, ze względu na panujący wówczas w latach 80. XX wieku stan wojenny. Ale ze względu na feminizm, niektóre z czytelniczek zwracały uwagę, że moja bohaterka powinna zdecydować się na zamordowanie męża z pełną premedytacją i mieć cały ten proces skrupulatnie zaplanowany. Her husband purposely and well planned without bez żadnych wątpliwości. And not the way I czyli nie w taki sposób, jak ja to opisałam. Novel, because I write that my female protagonist, u mnie bohaterka jest wykorzystywana, traci przez to rozum, wpada w pewien rodzaj obłędu. A następnie zabija męża. But the feminist asked me, feministki mówiły mi, jeżeli jeszcze zdecyduje się na stworzenie podobnej historii, bohaterka musi być świadoma, zdecydowana i przekonana o słuszności swojego czynu. That's the revenge of woman. That's what in the 80s, you know. I got it. Thank you very much again. Yeah, thank you. It's been nice to talk to you. Real pleasure. No i to właśnie była pani Li Ang, pisarka z bardzo dużym dorobkiem literackim, pisarka tajwańska, która przyjechała do nas promować swoją pierwszą wydaną po polsku powieść Żona rzeźnika. Słyszeliśmy jej podejście do całej tej sprawy. Książka jest dyskusyjna, poziom brutalności spory, ale daje do myślenia obraz społeczeństwa z Tajwanu z lat 30. Historia opisywana w latach 80., czytana w latach 20. XXI wieku. To wszystko się przenika i mamy prawdziwe rozumienie świata, przynajmniej w części. Teraz ruszamy dalej. Proszę Państwa, mamy na linii ambasadora Rzeczpospolitej na Litwie, pana Konstantego Radziwiła. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry. Zaprosiliśmy Państwa, ponieważ szczyt w Wilnie, szczyt NATO, dużymi krokami już się zbliża. Prawie równo za miesiąc, dzisiaj 10 czerwca, 11 lipca rozpoczyna się to wydarzenie. Jak wygląda Wilno przed szczytem? Czy już coś widać? jakieś zmiany? Widać, tak. Są billboardy, które zapowiadają to spotkanie, bo dla Litwy, niewielkiego państwa, to bardzo ważne wydarzenie. Ale widać także w samym mieście, ponieważ wydaje się, że dotychczas było ono dosyć mocno zaniedbane, jeżeli chodzi o zwłaszcza nawierzchnię ulic, i w tej chwili w pośpiechu są, no, że tak powiem, wygładzane te ulice. To wielka nadzieja dla mieszkańców tego miasta, że wraz ze szczytem poprawi się po prostu komunikacja. No ale to nie są oczywiście najważniejsze rzeczy, bo to po prostu jest to, co widać na zewnątrz. Mówi się o tym dużo. Litwa bardzo intensywnie do tego szczytu się przygotowuje. A jak w takim razie powinniśmy rozumieć słowa prezydenta Gitanasa Nausiedy, który kilka dni temu, to było bodajże w czwartek, w wywiadzie dla jednej z litewskich telewizji powiedział, że Polska proponuje nam, czyli Litwie, wzmocnienie współpracy wojskowej i że ta propozycja jest interesująca? No, to jest, można powiedzieć, trochę na marginesie szczytu, chociaż oczekiwania Litwy, jeżeli chodzi o sam szczyt NATO, mają związek przede wszystkim z jej stanowiskiem wobec wojny na Ukrainie i to trzeba powiedzieć w znacznej mierze wspólnym stanowiskiem z Polską. Także tutaj rzeczywiście ramię w ramię do pewnego stopnia można powiedzieć stanowimy taką awangardę, jeżeli chodzi o właśnie to, w jaki sposób NATO powinno zareagować na toczącą się wojnę, na agresję rosyjską na Ukrainę i można powiedzieć, że jesteśmy chyba naprawdę tymi dwoma krajami, które w pewnym sensie popychają także innych, zwłaszcza partnerów z zachodniej Europy, do tego, aby szczyt NATO w Wilnie nie był tylko takim po prostu, powiedziałbym, celebryckim spotkaniem, ale żeby był wypełniony konkretami. No przede wszystkim chodzi o to, żeby zachęcić wszystkie kraje unijne do tego, aby wypełniać już istniejące zobowiązanie, jeżeli chodzi o wynik, no, o stopień nakładów czy poziom nakładów na ochronę zdrowia względem PKB. Tutaj przypomnę, że Polska jest absolutnym rekordzistą, bo mamy zobowiązanie formalne do 3%, które przyjęliśmy już i tak ponad te minimum natowskie 2%, ale w tym roku prawdopodobnie te wydatki na obronę będą na poziomie przekraczającym 4% produktu krajowego brutto. To jest jeden z tych postulatów, żeby wszyscy po prostu podążali za tym, bo są, trzeba powiedzieć, także liczne kraje, które, no mniej więcej 2/3 krajów, które nie wypełniają zobowiązania wobec NATO na poziomie 2%. I to jest właściwie chyba najważniejsza rzecz, no bo wojsko kosztuje i przygotowania do obrony kosztują i nie da się tego zrobić samymi słowami. Trzeba po prostu przeznaczyć na to duże pieniądze. Litwa z Polską bardzo intensywnie namawiają już przed szczytem wszystkich członków, państwa członkowskie NATO, aby te zobowiązania były silniejsze. To jest pierwsza rzecz. Druga, także nasze wspólne stanowisko dotyczące zwiększania obecności regularnych, stałych, stałego wojska w okolicach wschodniej flanki NATO, czyli zarówno w Polsce, jak i na terenie państw bałtyckich, a w Litwie oczywiście szczególnie zależy na obecności wojsk sojuszniczych właśnie w ich kraju, ponieważ no, powszechnie się uważa, że taka obecność stanowi, i to taka, prawda, nie symboliczna, nie w postaci jakichś niewielkich kontyngentów, ale w postaci regularnych oddziałów, które po prostu tutaj stacjonują, że to jest jedna z takich gwarancji tego, że Rosja nie zaatakuje. No, również bardzo mocne stanowisko w tym względzie, jeżeli chodzi o oczekiwania w stosunku do szczytu, prezentuje Litwa, jeżeli chodzi o gwarancje czy wskazanie bardzo konkretnych kroków dochodzenia Ukrainy do członkostwa w NATO. To jest też, no, można powiedzieć, w pewnym sensie przedmiotem pewnych rozbieżności, bo zachodni partnerzy trochę mniej optymistycznie na to patrzą. Mówią, że póki wojna się toczy, to to no, z tym trzeba zaczekać i wydaje się, że na ten temat na pewno będziemy dyskutować. Natomiast odpowiadając na pana pytanie dotyczące relacji już bilateralnych i rzeczywiście takie no, w pewnym sensie rewelacje pana prezydenta Republiki Litewskiej Nausedy na temat ewentualnego jeszcze bardziej ścisłego powiązania militarnego między Polską i Litwą, to właściwie można powiedzieć, że w tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że to jest tylko jego deklaracja, no a komentatorzy zastanawiają się, o czym prezydenci rozmawiali, tego jeszcze tak do końca nie wiemy. Mogą być to różnego rodzaju rozwiązania. Po pierwsze, zintensyfikowanie manewrów, wspólnych manewrów, które de facto oznaczają, że na terenach objętych manewrami znajdują się oddziały wojskowe obu tych krajów, na przykład przedłużone manewry wojskowe na Litwie mogłyby oznaczać długotrwałą obecność polskiego wojska na Litwie, no ale także niektórzy uważają, że to jest jakieś takie zaproszenie czy wstępna deklaracja w zakresie rozmieszczenia na stałe wojsk polskich jako wojsk sojuszniczych na terenie Litwy. Wiemy, że to, że tego typu działania są właśnie takimi zabezpieczającymi, prawda, bezpieczeństwo poszczególnych krajów, tak jak myśmy zaprosili wojska sojusznicze do Polski. Zresztą tutaj jest spory kontyngent Amerykanów, także są Niemcy. No i polska obecność to jest coś, co się rozważa, ale ja nie chciałbym tutaj czegoś zapowiadać więcej niż to, co zostało powiedziane przez prezydenta Nausedę po prostu po wizycie czy po rozmowie z panem prezydentem Dudą, bo to są na razie dopiero jakieś pierwsze sygnały. Być może należy się spodziewać jakiegoś rozwinięcia tego podczas szczytu, ale to jest, tak jak powtarzam, powiedziałem już, raczej na marginesie samego szczytu. Szczyt no to jest, prawda, rozmowa wszystkich krajów, wszystkich 32 krajów natowskich razem. No i niewątpliwie takim oczekiwaniem, prawda, jest po prostu zrobienie pewnego kroku naprzód, żeby to nie było tak, że będzie powtórzone po prostu wszystko to, co na przykład 2 lata temu było w Brukseli, a rok temu w Madrycie, tylko żeby zrobić krok do przodu. No, jednym z takich ważnych rzeczy, których się oczekuje jeszcze przed szczytem, to jest członkostwo Szwecji w szczycie. Są takie już daleko idące oczekiwania, że zarówno Węgry, jak i Turcja wyrażą zgodę na to, bo tutaj zgoda jest potrzebna wszystkich krajów i na te dwa kraje jeszcze czekamy. No i wreszcie ostatnia rzecz, o której na pewno będzie mowa na szczycie, to jest w ogóle kwestia, prawda, samego zagrożenia związanego z wojną na Ukrainie, wsparcia dla Ukrainy, wsparcia już konkretnego, militarnego, rozwoju przemysłu obronnego i takich różnych rzeczy, które bezpośrednio po prostu przekładają się na zdolności odstraszania i obrony państw natowskich, a szczególnie tej wschodniej flanki. Chociaż są takie kraje, jak na przykład te najdalej na zachód w Europie, które mówią również o innych kierunkach natowskich, o tak zwanej koncepcji 360 stopni, czyli żeby po prostu NATO no, nie tylko koncentrowało się na tym, co grozi mu na wschodniej flance w związku z obecnością tutaj Rosji, ale także Indo-Pacyfik, także kraje południa i tak dalej, bo przecież NATO to pakt północnoatlantycki, który obejmuje nie tylko kraje europejskie, ale także Stany Zjednoczone, a w sumie bardzo ściśle współpracuje także z Japonią, Australią, Nową Zelandią. No i te kraje też będą zaproszone na szczyt do Wilna. Bardzo dziękuję, panie ambasadorze. To była wyczerpująca odpowiedź, wiele szczegółów. Zobaczymy oczywiście w lipcu na tym szczycie. Na razie mamy właśnie te zapowiedzi prezydenta Nausedy. Więcej Polski na Litwie. Możemy po prostu czekać na to, jaka będzie realizacja i też co będzie postanowione wobec Ukrainy. Bardzo dziękuję. Ambasador Konstanty Radziwiłł, ambasador Rzeczpospolitej na Litwie, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. I przenosimy się płynnie do kolejnego kraju, tym razem do Grecji. Z nami pani Małgorzata Lorencka, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam serdecznie. Co się stało w Grecji ostatnio? Bo były wybory, ale znowu będą wybory. No tak, rzeczywiście 21 maja odbyły się po 4-letniej kadencji wybory. Natomiast zwycięzca nie miał wystarczającej liczby mandatów w jednoizbowym parlamencie, aby mieć większość. W związku z tym już od samego początku, nawet przed wyborami, już sugerowano, że jeżeli zwycięska partia Nowa Demokracja, która od 4 lat jest u władzy, nie osiągnie większości bezwzględnej, będą kolejne wybory. Tym bardziej, że one odbędą się według nowej ordynacji wyborczej, która rzeczywiście zwycięzcy da właśnie taką większość absolutną. My rozmawialiśmy jeszcze przed wyborami. Była ta katastrofa pod Syrizą, to była Larisa, tak? Ta miejscowość nazywała się. A już trochę czasu upłynęło, bo to była końcówka lutego. To mogło pogrążyć rząd, ale jak widać, rządząca Nowa Demokracja wygrała. Ile jest tego w obecnym rządzie Mitsotakisa z tego, co robił Konstantinos Karamanlis w latach 70., czyli ten człowiek, który formował demokrację w Grecji z tą samą partią? No nawet można powiedzieć, że jest nawet kontynuacja rodzinna, dlatego że do tej katastrofy, o której pan redaktor wspomniał, gdzie doszło do zderzenia dwóch pociągów, jednego pasażerskiego i towarowego 28 lutego, ministrem transportu był członek rodziny Karamanlisów, Kostas, który po tej tragedii stracił swoje stanowisko, ale o dziwo w wyborach ostatnich parlamentarnych z 21 maja wygrał znowu mandat i zasiada w Grecji. Parlamencie. Na pewno tutaj obecna Nowa Demokracja jest kontynuacją tej, która powstała po upadku rządów czarnych pułkowników i rzeczywiście kontynuuje taki nurt konserwatywny w greckiej polityce. Ja myślę, że Grecy głosują na nią, dlatego że po prostu reprezentuje pewną taką stałość i stabilność. Tym bardziej, że w tej chwili różnego rodzaju parametry ekonomiczne wskazują, że Grecja z punktu widzenia właśnie wzrostu ekonomicznego, bezrobocia jest w coraz lepszej sytuacji i dlatego głosują na taką sprawdzoną, bardziej stabilną, zrównoważoną partię, jaką jest Nowa Demokracja. No pytanie, czy rzeczywiście ten wynik wyborczy potwierdzi z 21 maja, ponieważ sondaże są, że tak powiem, troszeczkę dwuznaczne. Niektóre wskazują na to, że nawet zdobędzie jeszcze więcej głosów, czyli około 42%, co by dawało Nowej Demokracji według nowego systemu wyborczego tak zwany bonus większościowy, czyli dodatkowe 50 mandatów. A niektóre sondaże wskazują, że nie osiągnie takiego wyniku, jakie osiągnęła w maju, ponieważ było jeszcze dwie inne partie, które znajdowały się pod progiem wyborczym, który w przypadku Grecji wynosi 3% w skali całego państwa i one mogą ten próg wyborczy przekroczyć, odbierając właśnie głosy Nowej Demokracji. Natomiast tak czy siak na pewno to się opłaci Nowej Demokracji, dlatego że będzie w stanie samodzielnie rządzić i prowadzić swoją politykę, dlatego te ponowne wybory właściwie były zaplanowane wręcz, tylko była dyskusja, czy mają się odbyć 25 czerwca, czy 2 lipca, a nawet mówi się, że gdyby się okazało jednak, że jakimś cudem wyborcy nie zagłosują na Nową Demokrację, to nawet może dojść do kolejnych wyborów parlamentarnych, ale nikt na razie o tym nie myśli. Te przedterminowe wybory miały umożliwić poprzedniemu gabinetowi odnowienie mandatu wyborczego przed rozwiązaniem kwestii o szczególnym znaczeniu, a premier Mitsotakis uważał, że jest nim odzyskanie przez Grecję oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym utraconej przez kryzys sprzed 14 lat. Miała być stabilność polityczna. Mitsotakis nie chce być premierem już. No nie chcę być premierem, ale chyba nie ma wyjścia. Poza tym no, pochodzi z tak znamienitej politycznej rodziny. Jego ojciec był wcześniej premierem. Jego siostra wcześniej była przewodniczącą Izby Deputowanych. No, w tej chwili siostrzeniec jest burmistrzem Aten. W związku z tym Mitsotakis tutaj jest bardzo otoczony i wspierany przez swoją własną rodzinę. Poza tym nie ma konkurencji, jeżeli chodzi o nową demokrację, bo tutaj rzeczywiście w przypadku greckim utarło się, że mamy do czynienia z tak zwanymi rodzinami politycznymi. Właśnie w przypadku nowej demokracji to są dwie, Karamanlisów i Mitsotakisów, a w przypadku Pasoku dynastia Papandreou, tak, te trzy pokolenia, które później wystawiły swoich członków rodziny na premierów Grecji. A w tej chwili, patrząc na to, co się dzieje z punktu widzenia ekonomicznego w Grecji, właściwie tym bardziej Mitsotakis nie ma dla siebie konkurencji. A w takim razie jak to się przełoży na sytuację zagraniczną Grecji? Bo Turcja ostatnio, no takie miała komentarze, też rozmawialiśmy o tym na antenie, komentarze agresywne o rakietach strzelających w Ateny. Grecja wydaje bardzo dużo na obronność, to jest ponad 3% PKB, dość rzadki przypadek w skali świata. Co dalej z tym? Przy takiej niestabilności. Tak. No pierwsza rzecz, na której zależało Mitsotakisowi, to właśnie uzyskanie stabilności, czyli zbudowanie rządu jednopartyjnego z takim dużym, że tak powiem, zapasem, jeżeli chodzi o tą większość bezwzględną. Czyli jeżeli rzeczywiście się okaże, że uzyskają powyżej 40% poparcia, to będą mieli około 170 mandatów na 300 w jednoizbowym parlamencie, czyli pierwszy cel bardzo istotny, stabilność gabinetu. Druga rzecz, kontynuacja tej linii proatlantyckiej i sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. I tutaj Stany Zjednoczone niejako są też gwarantem bezpieczeństwa Grecji w tych nieustannych sporach z Turcją, tak? Ponieważ jest szereg greckich wysp, które są niezamieszkałe, które Turcja próbuje w jakiś tam sposób zawłaszczyć, tak? Są wielkie spory na temat złóż, które znajdują się w tym pasie granicznym między Grecją a Turcją, aż po takie codzienne przepychanki, jeżeli chodzi o imigrantów, tak? Ponieważ Turcja i Grecja w niewielkim stopniu też mają granicę lądową na rzece Evros na północy. No i niestety każdego dnia w praktyce tam dochodzi do sporów związanych właśnie z przepychaniem imigrantów, to na stronę grecką, to na stronę turecką. Zresztą tak samo, jeżeli chodzi o basen Morza Śródziemnego. Natomiast tutaj niewątpliwie ta linia, którą kontynuuje Mitsotakis, tak, czyli oparcie tej swojej polityki zagranicznej na Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej, też jest dla Greków pewnego rodzaju gwarantem stabilności, w przeciwieństwie do rządów sprzed roku 2019, czyli wtedy, kiedy wygrała nowa demokracja, gdzie po prostu rządziła Syriza, partia lewicowa w koalicji z taką niewielką partią nacjonalistyczną, która budowała przede wszystkim na hasłach i sloganach populistycznych, trochę niejako prowokując, tak, kwestionując dotychczasową politykę. Dlatego myślę, że Grecy w tej chwili głosują na nową demokrację jako coś, co jest dla nich po prostu znanego do tej pory i zaufanego. Tym bardziej, że też Mitsotakis i jego ekipa to są osoby wykształcone przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, znające świetnie język angielski, też mające wykształcenie ekonomiczne. I dla Greków to jest dodatkowa gwarancja tego, że będzie ta linia taka stabilna w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Też kwestie ekonomiczne będą tutaj, no miały taki charakter bardziej stabilny niż poprzednio. Tutaj moglibyśmy jeszcze drążyć ten temat, ale okazja będzie z pewnością kolejna, no bo te wybory niedługo już jakoś na horyzoncie, a teraz czas nam się kończy w tej godzinie. Bardzo dziękuję. Pani Małgorzata Lorencka, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, specjalistka nie tylko od Grecji, ale także od systemu parlamentarnego politycznego we Włoszech, co również sprawdzaliśmy na antenie kiedyś. Bardzo dziękuję za komentarz. Dziękuję bardzo. A my po serwisie i chwili przerwy wracamy z drugą godziną świata do trzeciej.